Olekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 13 lutego. Jest samo południe. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. A w nim Zakopana i kolejny pod Tatrami konkurs skoków narciarskich. Powiemy o ulubionych markach samochodów Polaków oraz o nowym włoskim rządzie. Właśnie został zaprzysiężony. Puchar Świata znowu na wielkiej krokwi. W Zakopanem rozpoczyna się drugi w tym sezonie weekend ze skokami narciarskimi. Polacy dostali możliwość organizacji imprezy za odwołane konkursy w Chinach. Łączymy się z Kubą Nizińskim, który jest w stolicy polskich Tatr. Kubo, rywalizacja znowu bez kibiców na trybunach, ale w samym mieście, w przeciwieństwie do tego, co było miesiąc temu, fanów skoków nie brakuje. Witam serdecznie z Zakopanego. Faktycznie pierwszy weekend z mniejszymi restrykcjami i obostrzeniami sanitarnymi powoduje, że tutaj w Zakopanem kibiców na tych trasach doprowadzających do Wielkiej Krokwi jest bardzo dużo i to widać te znowu biało-czerwone barwy. Przed miesiącem, jak szło się na Wielką Krokiew, to właściwie szło się pustymi ulicami Zakopanego. Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Na trybunach naturalnie kibiców nie będzie, bo cały czas są zakazy. No i jeszcze kwestie sportowe. 11 Polaków dzisiaj w konkursie indywidualnym. Wczoraj kwalifikację wygrał Robert Johansson, a w dziesiątce zameldowało się jeszcze czterech biało-czerwonych. Najlepszy był Andrzej Stękała, Kamil Stoch szósty, siódmy Klemens Murańka, dziesiąty Piotr Żyła. Dzisiaj trzymamy mocno kciuki, bo czuję, że tutaj w tej mroźnej atmosferze będą dalekie loty. Kuba Nizieński, dziękuję za relację. Początek konkursu o 16:00, teraz mamy 13:00 oczywiście. Godzinę wcześniej rozpocznie się seria próbna, relacja w serwisach Trójki. Zakopane oblężone przez turystów, policja tylko ostatniej nocy interweniowała 60 razy. Funkcjonariusze podają, że byli wzywani do awantur w hotelach i pensjonatach, bujek ulicznych czy nietrzeźwych zbieranych z ulicy. Policjanci odnotowali także spontaniczne tańce na Krupówkach. Najazd turystów na Zakopane jest związany z poluzowaniem obostrzeń. Dodatkowo na ten weekend nałożyły się walentynki i konkurs skoków na Wielkiej Krokwi. Kilka tygodni może potrwać akcja lodołamania na Wiśle. Dziś 6 jednostek stacjonujących we Włocławku wypłynęło na rzekę. To diametralnie inna pokrywa lodowa niż ta, która była kilkanaście dni temu, mówi wiceprezes Wód Polskich Krzysztof Woś. W tej chwili grubość lodu jest zdecydowanie większa. Dodatkowo jeszcze są odcinki piętrzone tym gruzem lodowym. Mamy już zidentyfikowane przynajmniej 2 albo 3 zatory. Tym razem przed nami trochę inna akcja lodołamania. Będzie zdecydowanie trudniejsza. Zakładamy, że może potrwać kilka tygodni. Kruszenie lodu jest możliwe, bo przyszła odwilż. W tej chwili poziom Wisły w Kępie Polskiej i Płocku opada. Rośnie w Wyszogrodzie i tam przekroczył stan ostrzegawczy. Volkswagen, Ford i Toyota to marki samochodów, które najczęściej wybierają Polacy. Kancelaria Premiera opublikowała najnowsze dane z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Wynika z nich, że po polskich drogach najwięcej jeździ samochodów marki Volkswagen, ponad 2 700 000. Następne miejsce zajmuje Ford, blisko 1,5 miliona aut osobowych, podium zamyka Toyota, przeszło 1 100 000. W styczniu bieżącego roku w Centralnej Ewidencji Pojazdów zarejestrowano przeszło 91 tysięcy samochodów osobowych. Spośród 10 najpopularniejszych marek w Polsce połowę stanowią auta niemieckie. Z kolei najstarszym zarejestrowanym w Polsce w ubiegłym miesiącu pojazdem był amerykański Ford A-Coupé z 1930 roku. Przy okazji publikacji tych danych Kancelaria Premiera przypomina, że dzięki Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców od 2 lat polscy kierowcy nie muszą mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego, a od grudnia ubiegłego roku także prawa jazdy. Poza tym CEPiK oferuje darmową usługę sprawdzenia historii danego pojazdu. Wystarczy podać numer rejestracyjny, numer VIN i datę pierwszej rejestracji w Polsce. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Włosi mają nowy rząd. Gabinet premiera Mario Draghiego został zaprzysiężony w Pałacu Prezydenckim. Tworzą go politycy dotychczasowej koalicji i opozycji oraz eksperci. W rządzie jest 15 polityków i 8 specjalistów odpowiedzialnych za kluczowe stanowiska w obecnej fazie kryzysu. A w gabinecie zasiada 8 kobiet. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański powiedział, że bogactwo oferty to największa siła Polskiego Radia. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Radia i z tej okazji anteny zaplanowały specjalne audycje. Krzysztof Czabański zaznaczył, że Polskie Radio wciąż wzbogaca swoją ofertę dla słuchaczy. Wystarczy wejść na stronę, na portal Polskiego Radia i codziennie zobaczyć, jakie są wybrane propozycje. I one są niesłychanie atrakcyjne i muzycznie, i literacko, i słuchowiska, i informacja, i debaty publicystyczne. Bogactwo form i bogactwo przekazywanych treści jest doprawdy imponujące.

zakochanych. Jutro Dzień Zakochanych w Radiu. To dziś i w naszej audycji. Także liczymy na Państwa sygnały i za nie to te SMS-owe już teraz bardzo dziękujemy, ale przypomnę o właśnie SMS-owym konkursie. 71335 zł 23 za wysłanie jednej wiadomości. Regulamin i szczegóły konkursu na naszych stronach internetowych. A do wygrania są m.in. słuchawki, takie te z tych większych, nauszne, trójkowe kubki i jubileuszowe albumy dwupłytowe z okazji 95-lecia Polskiego Radia. Jeszcze przez pół godziny, no umówmy się do 13.45. Czekamy na Państwa odpowiedzi na pytanie, dlaczego, za co kochają Państwo radio. 71335. Czekamy na krótkie wiadomości tekstowe. Proszę dołączyć także imię, nazwisko i adres, pod który będziemy mogli wysłać nagrody. Dlaczego, za co kochają Państwo radio? 71335. Jeszcze przez pół godziny. No, jak wiemy, dziś szczególnie to podkreślamy. Towarzyszy nam na co dzień, gdy wstajemy, czy jedziemy do pracy, do domu, w samochodzie. Tam właśnie gra nasze ulubione radio. Ale czy ktoś z Państwa się zastanawiał, jak radio i jego różne formy zmieniły się na przestrzeni kilkudziesięciu lat i czego dziś oczekujemy od radia? I o to pytała nasza reporterka Monika Suszek. Muzyka, żeby w ogóle była gdzieś w przestrzeni wokół mnie i ja w centrum tej muzyki. Po prostu muzyka, która mnie otacza. Poprawiałoby samopoczucie i nastrój. A czy panowie się zastanawiali, jak to radio wygląda od środka? Jak to się dzieje, że ten głos pojawia się właśnie w eterze? Zastanawiałem się nad tym, tak. Bo jest to w dalszym ciągu ciekawe, tak. Chciałbym może pójść do radia i zobaczyć, jak to wygląda właśnie od kuchni kiedyś. Gdyby była taka okazja, to chętnie. Przenieśmy się zatem w czasie. Początki radia w Polsce nie były łatwe. Stały program zaczął być nadawany w 1926 roku. To wówczas w eterze można było usłyszeć. Halo, halo? Tu próbna radiostacja Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego. Warszawa, Polska. Długość fali 385 metrów. Tak brzmiał pierwszy radiowy komunikat. Wygłosił go Roman Rudniewski, późniejszy szef pierwszej polskiej stacji radiowej i jej honorowy speaker oraz inżynier z Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego. Takie i temu podobne nagrania zachowane są w archiwum Polskiego Radia. Przez te kilkadziesiąt lat, no ponad 90 lat, Małgorzata Barucka z archiwum Polskiego Radia. Zgromadzonych jest no kilkaset tysięcy nagrań różnych form. Bardzo często zadawane jest pytanie, co mamy najstarszego w archiwum Polskiego Radia. Zachowała się taka audycja z rozgłośni warszawskiej z 1938 roku. Audycja jest to taki felieton, pogadanka, jak prowadzić samochód i ostrzeżenie przed nadmierną prędkością. We Lwowie samochód kierowany niesprawną ręką najechał na przechodniów. Lista ofiar powiększyła się znów o jednego zabitego i kilku rannych. I tak jest codziennie, co chwila. W archiwum zachowały się również pierwsze reportaże. Jest taki dokument z Radia Wileńskiego. Pan redaktor chodził ulicami Wilna. Był to dzień świąteczny. Jak ludzie spędzają wolny czas? Czy można wiedzieć, skąd panie wracają? My wracamy z wycieczki. Z wycieczki. O, to już późno stosunkowo, prawda? A daleko panie były na wycieczce? Byliśmy aż po Śpieszce. A, w Pospieszce. A teraz panie wracają do domu, do Łóżeczka, prawda? Tak. Pospieszka to była takie miejsce wypoczynku dla Wilnian. Coś w rodzaju jak u nas Mielany były. Tam był park, tam był tor wyścigowy, tam były no takie różne atrakcje, zapewne karuzela. A ciekaw jestem, czy panie przyjemnie spędzili dzisiaj czas na wycieczce? Ale bardzo nawet przyjemnie. Bardzo przyjemnie. No to już nie śmiemy panie zatrzymywać. Życzymy dobrej nocy, do widzenia. Więc proszę Państwa, w tej chwili właśnie musimy kończyć już nasz pobyt na ulicy. Reportaż z ulic Wilna powstał w 1938 roku. Ach, te wspomnienia. W niecałe 3 minuty zebrała je nasza reporterka Monika Suszek i tych wspomnień nie zabraknie. Na całe szczęście, pamiętają Państwo, w ubiegłym roku plebiscyt na 95-lecie Polskiego Radia. Specjalne wydawnictwo i podsumowanie, a wcześniej głosowanie na ten jeden, jedyny utwór. No i mamy go w nowej wersji. Szalonym, zielonym dzem. To był Majko.

The Spirit of Radio. Dobry rasz, nie jest zły, co? No, to oczywiście słuchałem tego z wielką radością, jak zawsze płyt zespołu Rush. Trochę się zmartwiłem, bo moja pora radiowa dziś za półtorej godziny i szczerze mówiąc ten utwór też sobie wybrałem. W studiu Piotr Baron, do prezentacji, ale to nic nie szkodzi. Dobry Rush może się pojawiać nawet co dwie godziny. Dzień dobry. Tylko z okazji dzisiejszego dnia, ale tak w ogóle chciałem cię zapytać, czym dla ciebie jest radio? Ja się spodziewałem tego pytania i próbowałem sobie jakoś, jadąc do radia, ułożyć odpowiedź na to pytanie. Nie mam odpowiedzi na to pytanie, bo jeśli powiem, że jest pasją, to banał, że jest całym życiem, to banał. Ale to też prawda przecież. Ale gdyby to poskładać, to jest prawda, bo jeśli przypominam sobie takie czasy, kiedy dojeżdżałem do programu trzeciego z Katowic, czasem nie było hotelu, znaczy nie było miejsca w hotelu i pędziłem na dworzec centralny w Warszawie, tam była dość ciepła poczekalnia i tam, no nie spałem, ale tak siedziałem na takim twardym siedzisku i próbowałem się zdrzemnąć po to, by rano o 4 się obudzić i z tego dworca centralnego przyjechać na Myśliwiecką i poprowadzić poranne Zapraszamy do Trójki. No to jest właśnie to. Dla mnie tym jest radio, takim wariactwem, szaleństwem i sposobem na życie. I trochę sobie bez tego elementu mojego życia, tego życia nie wyobrażam. A właśnie o to chciałem zapytać, jak gdyby nie było radia, jaki byłby to świat? No co my, radiowe sieroty, byśmy robili? Nie wiem. Tak jak powiedziałem, trudno mi jest to sobie wyobrazić, żeby nie było radia na świecie, bo to towarzyszy mi od najwcześniejszych lat mojego życia. No i od najwcześniejszych lat chciałem mówić do mikrofonu radiowego, co początkowo wydawało się niemożliwe, a potem okazało się, że jednak tak, co sprawiło, że moje życie przynajmniej w tym fragmencie jest dość mocno spełnione. No właśnie, a co sprawiło? W twoim domu słuchało się radia? Pamiętasz Zielone Oczko? Tak, mój tata był wielkim entuzjastą radia i to w zasadzie jemu zawdzięczam tę pasję do radia i wielką miłość do radia. Ja wiem, że to są wielkie słowa, ale tak naprawdę jest. Mhm. Tata zawsze mówił, że radio to jest coś wyjątkowego i specjalnego i że tam pracują bardzo wyjątkowi ludzie, którzy są oczytani, którzy potrafią ładnie mówić i dla mnie jeszcze dochodziło to, że potrafią wynaleźć ładne dźwięki, ładne płyty, ładnie je zapowiedzieć i wtedy przyjemność słuchania muzyki jest o wiele większa niż tylko ta, kiedy my odtworzymy sobie w domu płytę kompaktową. A co ci daje radio? Z jednej strony, jak jesteś słuchaczem, słuchasz no, koleżanek, kolegów, a z drugiej, jak jesteś tutaj, po tej stronie mikrofonu. Tutaj daje mi codziennie coś nowego. To mój znakomity kolega kiedyś powiedział, że w radiu mamy codziennie premierę. Mhm. No więc tutaj to są premiery, a jeśli chodzi o dom, tak, ja słucham w domu radia namiętnie i mam, jak tak teraz policzę, to nie wiem ile radioodbiorników, ale na każdym poziomie jest radio. Ostatnio to kuchenne mi się zepsuło, ale już wymieniłem i już teraz normalnie gra program Trzeci Polskiego Radia. Skąd my to znamy? I co? No i w domu to ja staram się nie słuchać radia tak, żeby ono było wypełniaczem. Że powiedzmy gotuję, no oczywiście to radio leci w jakimś sensie jest wypełniaczem, ale ja staram się słuchać radia tak, żeby na chwilę przestanąć i posłuchać tego, co dany autor ma mi do powiedzenia. Żebyś czuł, że to specjalnie do ciebie. Tak, żeby mówił do mnie, bo chyba na tym polega w ogóle radio, że to jest w tym zwariowanym i mimo wszystko dość samotnym świecie taki przyjaciel, którego mamy i słuchamy. I możemy się nawet nie zgadzać z tym, co ktoś mówi w tym radiu. To nawet dobrze, byle były emocje jakieś, bo dla mnie radio, muzyka to są emocje. No i jeśli nawet ten ktoś, kto występuje w radiu, mówi coś, co mnie nie za bardzo odpowiada, to dobrze, bo ja wtedy mogę powiedzieć, nie, tak, nie, ja tak nie uważam. Ja uważam inaczej, ale dobrze, że jest taka interakcja. Oczywiście ja myśląc radio, myślę ciągle o polskim radiu i o radiu publicznym, a nie o radiu komercyjnym, bo ja rozumiem profil tych przedsięwzięć biznesowych i sam kiedyś pracowałem w radiu komercyjnym. No ale ta taka skrzynka do odtwarzania muzyki z komputera i takie dżingle, które tylko sygnalizują, że to jest radio FM, No to mnie to nie za bardzo odpowiada, ale to, jak mówię, nie chcę mówić niczego złego o tych kolegach i koleżankach i kolegach, którzy pracują w radiach komercyjnych, dlatego że w bardzo wielu wypadkach to są przedsięwzięcia bardzo profesjonalne, bardzo przemyślane, skalkulowane i nastawione na przyjemność dla tych, którzy tego słuchają i zarabianie pieniędzy z drugiej strony. I ja to rozumiem, bo już nie mam 15 lat, a wielokrotność 15 lat. Piotrze, bez jakiego utworu nie wyobrażasz sobie radio albo z czym ci się kojarzy? A, bo właśnie powiedziałeś, żebym wziął z walizeczki jakieś dwa utwory, które bardzo mi się kojarzą z radiem i pozwoliłem sobie to zrobić. Oba utwory są dla mnie bardzo wyjątkowe. Pierwszy z nich to jest utwór, który jako pierwszy nagrałem z radia, z programu trzeciego, na taśmę szpulową. No i wtedy nie potrafiłem powtórzyć tytułu, ale wiedziałem, że to jest Eric Clapton. I wiedziałem, kto to jest Eric Clapton, bo wtedy na Górnym Śląsku ukazywało się taki tygodnik, który się nazywał Panorama. Słuchacze ze Śląska pewnie kojarzą ten tytuł. I ja zaczynałem przegląd Panoramy od ostatniej strony, bo na ostatniej stronie były zdjęcia artystów, którzy wtedy byli popularni. No a potem wycinałem z tej gazety te zdjęcia i tak właśnie wyciąłem sobie zdjęcie Erika Claptona i potem wkleiłem je gumą arabską do brulionu z napisem Moja muzyka. Eric Clapton, wtedy nie wiedziałem, jaki jest tytuł tego utworu, państwo doskonale rozpoznają. No i to było pierwsze nagranie, które poczyniłem z programu trzeciego. Radio było podłączone do magnetofonu kabelkiem. I kiedy prezenter, nie pamiętam kto to był, zakończył, to ja zrobiłem takie coś, bo tak to mniej więcej brzmiało. I rozpoczęło się nagrywanie tego utworu. Eric Clapton. Deputy, I shot the sheriff, but I Legalnego źródła, a nie Staśmy Szpulowej nagranej tam kabelkiem. Panie szanowny no, radioamatorze. Tak, to prawda, ale wszystko pamiętam, jakby to było wczoraj. A to ciekawe, czy to pamiętasz. Poczekaj, poczekaj. Kanał lewy. Kanał prawy. Czy ja to pamiętam? Mm. Potem tam jeszcze było takie... Ela spadła pod konsolę. Takie to wspomnienia. No. No, piękne, piękne czasy. Ja jeszcze wrócę do tego Claptona, bo to była taśma, którą z trudem wtedy zdobyłem. No nie była taśma polska, tylko koncernu zagranicznego, którego nazwy nie wymienię. Ale nie było to Orwo. I zielona rozbiegówka, no i początek, i pamiętam ten magnetofon ZK-120, jeszcze nie T, tylko 120. Radioamatorzy z tamtych czasów pamiętają, to był jeszcze taki grundik, który z przodu miał to magiczne oko, czyli takie dwa cyple, które się schodziły i miały się schodzić jak najbliżej, ale nie za bardzo, bo wtedy to było przesterowane. Jezu, ja opowiadam takie rzeczy, które dla młodych ludzi są zupełnie chyba niezrozumiałe. Ale to proszę pan z działu Archeo. Proszę zapytać się babcie i dziadka. Piotrze, seria krótkich pytań. Słowo czy muzyka w radiu? To jest nierozerwalne. Spodziewałem się, że powiesz muzyka. Byłem przygotowany na następne pytania. Skoro muzyka, to w muzyce słowo czy muzyka? A to dobrze, no to dobrze, powiem muzyka. Choć ja uważam, że to jest nierozerwalne, tak samo jak każda piosenka powinna mieć tekst. Aha. To już odpowiedziałem, zdaje się, na drugie. Tak. A następne? Na pan no to odpowiedź na dalej. Następne pytanie? To już będzie na koniec. Co czujesz na te kilka sekund przed wejściem na antenę, jak się zapali, nawet chwilę przed tym, jak się zapali ta czerwona lampka w studiu? Zawsze jestem odrobinę zdenerwowany i jeśli to mówię, to ludzie posądzają mnie o taką kokieterię, ale to nie jest kokieteria. Naprawdę tak jest. Ta czerwona lampa, która się zapala i ten mikrofon srebrny Trójki, to jest pewne zobowiązanie i tu nie ma żartów. Tu nie można sobie pozwolić na jakieś takie półśrodki i kiwanie, dlatego że słuchacz jest osobą najważniejszą i to też nie jest banał, to tak jest. I dlatego jestem przed każdą audycją odrobinę zdenerwowany. Nie dlatego, że jestem zaniepokojony, że to, co wybrałem muzycznie, się komuś nie spodoba, bo o tym to nawet jestem przekonany, że czasem tak jest, że to, co wybieramy, nie podoba się wszystkim i tak chyba musi być. No jeszcze się taki nie narodził. No właśnie, tak chyba musi być. Ważne, by to, co wybieram i to, co Państwu prezentuję, było szczere, prawdziwe i żebym był naprawdę do tego przekonany. Żeby nie było tak, że opowiadam o jakimś gatunku muzyki, którego w ogóle nie słucham, a mówię, że to jest fenomenalne i fantastyczne. Mhm. Zawsze zabieram do walizeczki tylko te płyty, które naprawdę lubię, które kocham i prezentuję tylko tych wykonawców, co do których jestem bardzo przekonany i z którymi jestem mocno związany. Nawet nie osobiście, ale związany przez historię muzyki rockowej czy rozrywkowej i przez historię radia. No to jeszcze jeden utwór od ciebie, ten nieśmiertelny radiowy. Powiem, że to nie jest właściwie utwór ode mnie, to jest utwór, który pokazał mi mój znakomity kolega, którego słuchałem od najdawniejszych czasów i to właśnie wtedy, kiedy siedziałem przy magnetofonie Grundig 120. I co? I to oczywiście Państwo wiedzą i domyślają się, że chodzi o Piotra K., czyli Piotra Kaczkowskiego. To była pierwsza osoba, pierwszy dziennikarz, jakiego spotkałem na korytarzu, kiedy przyjechałem tu w 1984 roku na praktykę studencką po pierwszym roku studiów. I wtedy spotkałem się z Piotrem, a potem spotkaliśmy się drugi raz, kiedy on był w Ameryce. Ja przyleciałem do Nowego Jorku pierwszy raz w życiu. Meldowałem się w hotelu i pani w hotelu mówi, że mam dla pana wiadomość. No więc możesz sobie wyobrazić, jakie zrobiłem oczy i jaką miałem głupkowatą minę, bo... Znaczy sądziłem, że ona się po prostu pomyliła, bo niemożliwe, żeby na Lexington Avenue w Nowym Jorku na Manhattanie ktoś zostawił dla mnie wiadomość. No w każdym razie dostałem karteczkę, a na tej karteczce były takie oto słowa. Będę po ciebie o 9:00. Pokażę ci Nowy Jork. Piotr Kaczkowski. No i takie to wspomnienia radiowe, a ten utwór to Państwo się oczywiście też domyślają. Ten utwór i ta płyta zawsze jest w walizeczce. My love. Kto zrobił głośniej, ręka do góry? Tak właśnie, chyba nie da się cicho. Piotr Baron po godzinie 15 i tam nie tylko gitary. Na dziś Światowy Dzień Radia, święto nie tylko nas, radiowców, ale przede wszystkim państwa, naszych słuchaczy. Upamiętniono powstanie rozgłośni Narodów Zjednoczonych, które zainaugurowało w 1946 roku. No i od tamtej pory minęło kilkadziesiąt lat, a radiem zawładnęły nowe technologie. Tak w radiu witano się kiedyś. Halo, halo? Polskie Radio Łódź na fali 224 metry. A jak jest dzisiaj? Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śnieżne. Dzień dobry Państwu. Dziś radio to nowe technologie, aplikacje mobilne, transmisje w mediach społecznościowych i podcasty. Taką największą rewolucją jest to, że każdej audycji możemy posłuchać jeszcze raz. Krzysztof Sagan, realizator dźwięku w Polskim Radiu i założyciel portalu Radio Polska. Bo ileż to razy się tak zdarzało, że na przykład czegoś nie dosłyszeliśmy, czy jakaś piosenka nam się spodobała, no ale przeszło, poszło. Dzisiaj mamy też podawane playlisty na stronie internetowej, więc każdy może to sobie sprawdzić. No i też może sobie odsłuchać każdą z nadanych wcześniej audycji. Internet pozwala też posłuchać podcastów, których na antenie w całości nie było. Przygotowują je dziennikarze różnych anten Polskiego Radia. Słuchasz podcastu Radiowej Czwórki. Chopin w podcaście. Pandemia sprawiła, że radiowcy z nowymi technologiami musieli zaprzyjaźnić się jeszcze bardziej, a technika pozwoliła prowadzić audycje nawet z domu. Do tej pory korzystaliśmy z takich możliwości, na przykład w przypadku łączeń z reporterami, którzy relacjonowali jakieś wydarzenia, no i ewentualnie transmisje jakichś wydarzeń, koncertów z pleneru. W tym momencie wielu dziennikarzy ma już taki właśnie sprzęt u siebie w domu i dzięki temu mogą nadawać audycje i brzmieć tak, jakby siedzieli w studiu. Z kolei nasi goście mogą być w Berlinie, Sydney, Toronto albo na wyspach Cooka. Jeśli mają internet i dostęp do komunikatorów, mogą rozmawiać z nami na antenie. Odbiornik radiowy nie ogranicza też naszych słuchaczy. Polskiego Radia można słuchać w każdym miejscu na świecie. Czasem nawet można zajrzeć wirtualnie do naszego studia. Ba, był nawet czas, kiedy taki obraz ze studia nadawany był przez satelitę i w sposób niekodowany, dostępny dla każdego posiadacza anteny satelitarnej. Dzisiaj zastąpił to rozwiązanie internet. Można właśnie wejść na odpowiednią stronę, uruchomić okienko, które pokazuje to, co dzieje się w studiu. Wszyscy kojarzymy, znamy sygnał czasu nadawany o pełnej godzinie, takie charakterystyczne piknięcia. Dzisiaj jest to generowane przez, można powiedzieć, komputer, tak, zegar atomowy, który dokładnie wie, kiedy tę godzinę należy wypikać, ale były też czasy, kiedy ten sygnał czasu w południe w programie pierwszym Polskiego Radia był wystukiwany ręcznie przez astronoma z Obserwatorium Astronomicznego w Krakowie. Dziś astronom może odpoczywać, bo o czas w radiu dba technika. Nowymi technologiami w Polskim Radiu i przyszłością w radiu zainteresował się Kuba Jamrozek. Serdecznie Państwu dziękujemy za udział w konkursie. Słuchawki specjalne, trójkowe, takie nauszne otrzymuje pani Ania z Warszawy, która napisała, że radio kocha za to, że rozgrzewa nawet w mroźne dni. Radio to życie. Pani Aniu, serdecznie gratulujemy. Drugą parę słuchawek otrzymuje pani Ela z Zabrza za słowa "kocham radio", bo jak nauczyciel, który nie ocenia, a motywuje. Pani Ela z Zabrze otrzymuje drugą parę słuchawek, a pan Gerard z Piastowa za wypowiedź pod tytułem "Radio powinno być w mojej rodzinie, jest towarzyszem życia, spraw codziennych i tych bardziej niezwykłych". Panie Gerardzie, do pana również trójkowa para słuchawek. Serdecznie Państwu gratulujemy i bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. No tak, człowiek wzruszony, rzecz jasna. Aleksandra Kaczkowska, Elżbieta Malinowska, Piotr Łodej. Wszystkiego dobrego Państwu życzymy. Państwu, bez których nie byłoby radia. Wszystkiego dobrego w Światowym Dniu Radia. Do usłyszenia. Wyciągnij się na brzuchu, odbiornik tuż przy uchu postaw. Sprawdzę za sobą wszelkie, jakby nie były wielkie, zostaw. To ja, to dla ciebie gra twoje radio. Oh,